5 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. Vikingen waren grote krijgers en tot ontsteltenis van veel wetenschappers blijken dat ook vrouwen te kunnen zijn. En hoe het nu verder moet met het vertrouwen in de rekenmodellen van de overheid, ook daarover straks meer in Nieuws & Co. Is het NOS-journaal Michel Koenen. Uitkeringsinstantie UWV heeft op een onreglementaire manier uitkeringen toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL Nieuws. Omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen is de beoordeling van zeker 1900 arbeidsongeschikten volgens RTL gedaan door verpleegkundigen. En dat zou in strijd zijn met de wet. De verzekeringsarts aan het hoofd die zou lang niet alle dossiers zelf hebben gezien. En bovendien hoefden lang niet alle mensen op een spreekuur te komen. En de 1900 arbeidsongeschikten werd een levenslange uitkering toegekend. De Zwitserse bank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro gekregen. Kregen ze voor belastingontduiking en witwassen. Het concern, dat een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld is, heeft volgens de rechter rijke mensen geholpen bij het ontduiken van belasting. Redacteur André Meinema. UBS zou volgens de rechter in Frankrijk op bijeenkomsten rijke Fransen en sporters benaderd hebben om hun geld op rekening in Zwitserland te zetten. Veilig voor de fiscus. Volgens de rechter criminele daden van uitzonderlijk ernstige aard. En UBS kreeg al vaker boetes. De bank ontkent de aantijgingen en gaat tegen de uitspraak in beroep. In Rotterdam en Den Haag wordt het verboden om ballonnen met helium op te laten. In Utrecht praat de gemeenteraad er morgen over en de kans is groot dat ook daar het verbod er gaat komen. In tientallen andere gemeenten is er al een verbod. Zeker 34 Nederlandse oud-SS'ers en hun nabestaanden krijgen nog altijd een uitkering vanuit Duitsland. Die krijgen ze omdat ze invalide zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En over de toelage is nooit belasting betaald. Er heeft een fout gestaan in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten van DENK in Limburg. De partij is voorstander van duurzame woningen, maar niet van woningbouw op stranden, stond er. Het CDA adviseerde DENK op Twitter om het programma aan te passen. Veel plezier met jullie strandhuisjes aan de kust, stond in de tweet. Een voormalige eigenaresse van een ijssalon in Hilversum die een man met een stok heeft geslagen, krijgt daar geen straf voor. De rechtbank zegt dat de Surinaamse vrouw niet strafbaar is omdat ze langdurig werd gepest door een groep hangjongeren. En ze maakte onder meer racistische opmerkingen. De vrouw is opgelucht met de uitspraak, maar toch is de kwestie nog niet klaar. Ze heeft zelf ook een zaak aangespannen tegen een van de jongeren voor belediging. Ik wil gewoon mijn recht ook halen. Niet alleen een recht voor mezelf, maar voor de vele anderen die dit moeten ondergaan. Daar ga ik voor. Wanneer de tweede zaak voor de rechter komt, is nog niet duidelijk. De Tour de France start over 2 jaar in Kopenhagen. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint. De eerste etappe is een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. In 2012 ging de Giro d'Italia al van start in Denemarken. Toen was de start in Herning. Het weer nog. Vanavond is het wisselend bewolkt. Blijft zo goed als overal droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen in de ochtend kan in het uiterste noorden wat motregen vallen. In het zuiden blijft het droog en is de zon het vaakst te zien. Het wordt 10 tot 14 graden. Na morgen wordt het steeds zonniger en geleidelijk ook iets warmer. En op de weg, Wijnand Zwaan. Wat gebeurt daar nog? Ja, de meeste files die staan rond Utrecht, Rotterdam en in het zuiden van het land. Rond Amsterdam valt het allemaal erg mee door de voorjaarsvakantie. We zien wat extra vertraging door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen knooppunt Kruisdonk en Born 12 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen richting Heerenveen staat een kapotte auto stil bij Leek. Levert 9 kilometer file op met een half uur oponthoud. Bij Utrecht ging het mis op de A12 vanuit Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Daar vloog een auto over de kop. Houd daar rekening met 20 minuten vertraging. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. De Autopas van MKB Brandstof. Onmisbaar voor iedere ondernemer, voor tanken, carwash en parkeren. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Forse kritiek op het Planbureau voor de Leefomgeving. Nou, ik hoop dat het Planbureau voor de Leefomgeving ook zelf beseft dat dit een heel serieus probleem is. En dat de geloofwaardigheid van een orgaan als dit staat of valt met groeicijfers en met de controleerbaarheid van de modellen die ze gebruiken. Hun doorrekeningen moeten transparant zijn en de cijfers moeten meer up-to-date worden. Lara Rensen. Nieuws en Co. We moeten echt eventjes naar het begin. En dat doen we met politiek verslaggever Marleen de Rooij. Want het is een ingewikkeld verhaal. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent alle klimaatplannen door. Maar partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij hun werkwijze. Marleen de Rooij, eerst maar eens eventjes naar het begin. Waar komt die kritiek vandaan? Nou ja, kijk, het Planbureau dat voorspelt de kosten van al die klimaatregelen. Hè? En ze kijken ernaar. Wat voor milieueffecten leveren die klimaatregelen op? Dat doen ze nu voor al die 600 klimaatplannen die we gezien hebben in het klimaatakkoord. Dat gaat dan over de isolatie van al onze huizen, de elektrische auto's. We moeten allemaal naar elektrische auto's. Hoe gaan we dat doen? Nou, al die plannen worden daar doorgerekend. En zij kijken, nou, helemaal leuk bedacht daar aan die klimaattafels. Maar is het betaalbaar voor iedereen? En wat levert het op aan klimaatwinst? Nu is er veel kritiek. En die kritiek zit eigenlijk in twee punten. Namelijk de basiscijfers die ze gebruiken. Daarover zegt men in Den Haag, ja, die zijn verouderd. En er is kritiek op de modellen die ze gebruiken voor alle maatregelen. Dus eigenlijk op die twee punten, daar loopt het vast. En ja, verkeerde modellen, dat is nogal wat, hè, om het Planbureau daarvan te beschuldigen. Want dat is de basis van alles. Waar is die beschuldiging op gebaseerd? Ja, dat is gebaseerd op een eerdere voorspelling waar het fout ging. En dat ging over het aantal elektrische auto's. Daar zijn allemaal voorspellingen over gedaan. Het kabinet wil namelijk al jaren, al sinds 2011... dat het hele wagenpark in Nederland groener wordt. Hè? Mm-hmm. Dus kwamen er allemaal belastingvoordelen voor elektrische auto's en voor hybride auto's. Nou, dat gaat dan zo. Hoe hoog zo'n voordeel moet zijn, zo'n belastingvoordeel, en bij welke auto's dat moet gelden, daar wordt besloten op basis van rekenmodellen van het Planbureau van de Leefomgeving. Daar zijn ze weer, ja. Daar zijn ze weer. Dus die berekenen dan, nou, als je ongeveer zoveel belastingkorting geeft, dan denken wij dat er zoveel extra, dus zeg een paar duizend extra elektrische auto's worden verkocht. Maar goed, dat blijkt nou achteraf, we zijn nu bijna 10 jaar verder, dat die berekeningen er 100% naast zaten. En dat is 2 keer gebeurd. Dus gewoon volledig ernaast zaten. Gevolg is dat die maatregel de overheid vorig jaar alleen al €700 miljoen heeft gekost. En dat geld terecht is gekomen op de plekken waar het niet de bedoeling was. Namelijk bij mensen die een auto van rond de €100.000 konden betalen. Ja, en dat was niet de bedoeling van de Kamerleden. Als ze dat hadden geweten, dan hadden ze misschien niet ingestemd met die subsidies. Juist, juist. En diezelfde modellen worden nu weer gebruikt? Ja, dat automodel, hè, waar die berekeningen op zijn gemaakt, dat moet nu gaan berekenen hoe en ja, wat eigenlijk werkt aan maatregelen om heel Nederland, iedereen, aan de elektrische auto te helpen. Maar nou wil natuurlijk iedereen weten wat er fout gaat. Waar gaat het fout bij die modellen? Ja, dat is dan werk waar econometristen naar kijken. Die gaan dan speuren, waar zit de fout in deze modellen? Maar dat is niet bekend. Want, schrijven ze, ja, die modellen die zijn geheim. En dat blijft ook zo. Huh? Ja, die zeggen dat is geheim. En normaal in de wetenschap zeg je dan... oké, dat model is geheim, maar laat ons dan de wetenschappelijke validatie zien. Laat zien dat het wel ergens op gebaseerd is. Maar dat is ook, dat blijft geheim. Ja, en daar kan je je voorstellen, Lara, daar is heel veel verbazing... en heel veel kritiek op eigenlijk. Want hoe kan je het dan controleren? Juist. Gisteren was er ook veel ophef over de cijfers van het planbureau, hè? Ja, klopt. En dat ging over de voorspelling van de hoogte van de energierekening. Dus niet over auto's, maar over de energierekening... die we allemaal in de bus krijgen. Die cijfers die daarvoor gebruikt werden, die het kabinet ervoor gebruikte... bleken verouderd, waardoor de energierekening toch hoger uitvalt dan was gedacht. En dat komt omdat het planbureau geen voorspellingen had gedaan voor 2018. Dus konden allemaal besluiten, zoals bijvoorbeeld het Groninger gasbesluit... niet worden meegenomen in de sommen. Ja, en dan blijkt opeens achteraf dat die energierekening een stuk duurder is. Ja. En werken ze nu bij de doorrekening van al die klimaatplannen... wel met de nieuwste cijfers? Nee, Lara, helaas niet. Want ze zeggen, ja, die laatste cijfers die wij hebben berekend... die komen uit 2017... Dat is de basis, vanuit daar werken wij. Nou, ik ben zojuist bij alle fractievoorzitters geweest. Onder andere van VVD, CDA en GroenLinks. En die hebben daar toch wat ergernis over. Dan straks hebben we allemaal mooie klimaatplannen. Dan zijn ze doorgerekend. En dan komen we er daarna achter dat het nog niet genoeg is. Dus het PBL moet het aanpassen. Een prijs aanpassen, dat ik geloof dat ze dat in winkels tegenwoordig bijna per uur doen. Dus dan moet het er ook wel lukken om dat na 2 jaar even te updaten. Nou, ik hoop dat door de discussie die er nu is... het Planbureau voor de Leefomgeving ook zelf beseft... dat dit een heel serieus probleem is. En dat de geloofwaardigheid van een orgaan als dit staat of valt... met goede cijfers en met de controleerbaarheid van de modellen die ze gebruiken. Het allerbelangrijkste is, we gaan ons niet blind staren op die doorrekening. Er moeten politieke keuzes worden gemaakt. En politici moeten gewoon zeggen wat ze wel en wat ze niet willen. Ja, je hoort het allemaal verschillende meningen wel... maar het komt neer op kritiek op het planbureau... en wij willen de nieuwste cijfers zien. Ja, en anders, als die nieuwste cijfers niet worden meegenomen... ja, misschien moeten we die hele berekeningen dan wel weer helemaal opnieuw. Ai, ai, ai. En het planbureau, gaan die de sommen aanpassen op de laatste cijfers? Heb je daar al iets over gehoord? Ja, we hebben zojuist het planbureau gesproken en die zeggen... ja, dit was de afspraak, dit wisten we, wij rekenen met prijzen uit 2017. Dat was de afspraak, zegt de directeur Hans Momaas. Er wordt gesproken over dat het PBL gebruik zou maken van verouderde cijfers en zo. Kijk, is niet zo? Nee, wij gaan het klimaatakkoord nu doorrekenen. En dat doen we aan de hand van een eikpunt. Dat zijn de cijfers van 2017. En waarom doen we dat? Omdat ook dat hele klimaatakkoord natuurlijk met elkaar is afgesproken vanuit dat referentiekader van 2017. En als wij nu met nieuwe cijfers komen, ja, dan gaat dat hele speelveld gaat veranderen. En dan creëer je enorme verwarring. Nu zeggen sommige politici van grote partijen... ja, we willen de meest actuele cijfers, het meest actuele beeld... want anders hoeft het voor ons niet, die doorrekening. Ja, dat snap ik heel goed en daar hebben ze ook gelijk in. Maar zoals ik al zei, hè, wij moeten tegelijkertijd ook het eikpunt van 2017 meenemen. Want het is een term van het eikpunt van 2017... dat de klimaatakkoordpartijen een afspraak hebben gemaakt. Anders stichten wij verwarring. Dus het moet alle twee die reeksen moet je meenemen. Ja, de basis blijft dus gelijk, je hoort het. Wel is hij bereid een aantal kleine aanpassingen te maken... om wat nieuwe waardes mee te nemen. Maar goed, of dat voldoende is, ja, dat is de vraag, Lara. Ja, ja, en ik hoor ook de roep om controleerbaarheid en transparantie. Daar hoor ik hem verder niet over. Wat betekent dit allemaal? Nou, ik heb er even over nagedacht, maar er is zoveel informatie... waar het eigenlijk op neerkomt, is dat alle besluiten rondom het klimaat... Er wordt de hele tijd in Den Haag gewezen naar de doorrekeningen. Kijk eerst naar de klimaattafels, dan kijken we naar de doorrekeningen. Het gaat allemaal weg van de politiek. Maar nu zie je dat het ook heel kwetsbaar is. Hè? En hoe kwetsbaar dat is, al die doorrekeningen. Dat daar ook niet alle wijsheid in pacht is. Dus wil je Nederland door zo'n grote energietransitie loodsen... ja, dan komt het toch uiteindelijk neer om gewoon politieke besluiten te nemen. En kan je niet alleen maar kijken naar klimaattafels en... klimaatbureaus die het doorrekenen. Kijk eens aan. Dat is een interessante gedachte. Want daar komt ook visie bij kijken. Nou, daar houdt bijvoorbeeld de premier niet van. Premier Rutte, dank je wel. Onze verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De A12 Den Haag richting Utrecht neemt de vertraging nog verder toe... want bij knooppunt Oude Rijn sloeg een auto over de kop. Daar staat file vanaf Woerden met dik een half uur vertraging. De parallelbaan is dicht. En op de A2 van Maastricht naar Eindhoven zijn de rijstroken net weer vrijgegeven... na een ongeluk bij Born. Er staat nog wel 13 kilometer file vanaf Meersen met 3 kwartier oponthoud. Het is 15 minuten over 5. Archeologen dachten jarenlang dat er een vooraanstaand mannelijke viking in een groot krijgersgraf was begraven. Maar na 2 jaar durende controverse en wetenschappelijk onderzoek is het helemaal duidelijk. Het is geen man, het is een vrouw. Ik praat over het belang van de ontdekking met Nelleke IJzenagger van der Pluim. Zij is curator bij de National Trust in het Engelse Cornwall en gespecialiseerd in vikingen. Mevrouw IJzenagger, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de hele discussie gevolgd. Bent u er ook van overtuigd dat de persoon in dit vikinggraf inderdaad een vrouw is? Ik heb de discussie zeker gevolgd. En eigenlijk is het geen kwestie van overtuiging. Maar het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd en waarop deze ontdekking is gebaseerd, laat zien dat het skelet dat begraven is in dit specifieke graf, dat van een vrouw is. Dus biologisch gezien gaat het inderdaad om een vrouw die daar begraven is. Maar de discussie is natuurlijk over de gender-identiteit van deze persoon. Omdat het graf qua grafgiften typisch een graf is wat we zien als een mannelijk graf. Omdat het een specifiek krijgersgraf is. En de objecten die we daarin zien, vooral wapens en juist de hoeveelheid aan wapens, die associëren we eigenlijk traditioneel met mannen. Daarom is jarenlang gedacht dat dit een mannelijk graf was. Dus ja, biologisch gezien is het zeker een vrouw, dat laat het DNA-onderzoek zien. Maar welke genderidentiteit is meegegeven in het graf of wordt uitgedragen, dat is natuurlijk de discussie. Maar dan heeft onze eigen beperkte visie heeft hier een rol in gespeeld, begrijp ik. Ja, inderdaad. In ieder geval onze manier van kijken naar het verleden en de manier waarop we dat historisch gezien altijd gedaan hebben. Want dit graf is al lang geleden, of in de jaren 80 is het al gevonden. Dus we kennen dat al heel lang. En het heeft ook te maken met hoe we traditioneel bepaalde type materiële cultuur bekijken. Dus wapens bij elkaar worden gezien als een krijgersgraf, specifiek. En hoewel er wel verhalen bekend zijn van vrouwen die ook krijger kunnen zijn, hebben we dat eigenlijk nooit kunnen vaststellen. En dat is nu met het DNA-onderzoek voor het eerst gedaan. Maar dat het zoveel discussie oproept, dat geeft inderdaad wel aan dat we daar een vrij duidelijke manier van kijken naar hebben. Ja. Over welk vikinggraf gaat het? Nou, het gaat over een graf in het Zweedse Birka. Een graf uit de 10e eeuw. En Birka was een hele belangrijke plaats in de vikingtijd. Ook vrij groot. Er zijn meer dan 1100 vikinggraven gevonden in Birka. En die hebben allemaal een nummer gekregen. Dus dit specifieke graf heeft het nummer BJ581. Wat natuurlijk niet zo spraakmakend is als de vondst zelf. En het ligt eigenlijk helemaal in het westen van het grafveld. En dat hele stuk is eigenlijk een vrij rijk stuk van het grafveld. Er liggen veel krijgersgraven en eigenlijk de rijkste grafen zijn daar te vinden. En dit graf was sowieso al opvallend, ook voordat men wist dat het om een biologische vrouw ging die daar begraven was, omdat het heel rijk is uitgevoerd. Het is een kamergraf, dus iemand is begraven in een houten kamer met daarin ook 2 paarden. Die zijn meegegeven. Een van de paarden had ook een rijtuig aan. Er ligt verder nog paardenrijtuig bij. En er is een enorme complete set aan wapens. En wapens worden wel vaker gevonden in krijgersgraven. Maar deze set is eigenlijk zo compleet dat het alle verschillende elementen heeft. En dat is vrij uitzonderlijk. Ik geloof dat er in Birka zelf 2 van dat soort graven zo volledig zijn. En die wapens zijn ook van hele hoge kwaliteit. Dus dit was een vooraanstaan vrouwelijk krijger die ook gevochten heeft. Gaat u daarvan uit? Nou ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dat is heel goed mogelijk. Want dus eigenlijk, als dit een mannelijk graf zou zijn, zou daar denk ik niet aan getwijfeld worden. Maar het is wel een interessante vraag. En er zijn allerlei mythische verhalen over. Het feit dat ik dat vraag nu geeft al aan dat ik dan denk dat misschien niet waar is. Dat vrouwen niet vochten in die tijd. Dat is hier mijn beperkte visie. Goed is. Nou, van ons allemaal. Ik denk dat wij zo gewend zijn om op die manier daarover te denken. En vikingen zijn natuurlijk ook een bekend fenomeen in de populaire cultuur. En we hebben daar allemaal een heel sterk beeld bij. En ik denk dat als er een man begraven was met krijgersuitrusting, dat we daar niet zo snel aan getwijfeld hadden. Maar ook daar, dan kan het natuurlijk goed mogelijk zijn dat iemand begraven is als een krijger, maar niet gevochten heeft. En dat geldt voor dit graf net zo goed, ook nu het een vrouw is. Ja, er zijn mythologische verhalen over vrouwen die gevochten hebben, maar we hebben dat natuurlijk nooit, we kunnen dat nooit bewijzen. En uiteindelijk is dat met alle begrafenissen zo. Omdat mensen worden begraven met een aantal objecten die aan hun worden meegegeven. En er wordt een bepaalde identiteit door laten zien. Maar iemand begraaft natuurlijk nooit zichzelf. Nee, precies. En er is natuurlijk een tv-serie over vikingen. Ik weet niet of je die gezien heeft, maar daar spelen vrouwen een hele prominente rol als krijgers ook. Inderdaad, ja. En ik heb begrepen dat, dat het beeld van die vikingkrijger, de vrouwelijke vikingkrijger in de serie, die ook bekend is uit mythologische verhalen, ook voor een deel gebaseerd is op deze vondst toen die 2 jaar geleden werd gedaan. Kijk. Dus dat speelt zeker mee. Ja, het is een aanrader, de serie, over de vikingen. Okay. Leggerta. Leggerta speelt daar een hele belangrijke rol. En dat is een vrouwelijke krijger. Dank nou, voor... Weet. Ja, ik zou zeker gaan kijken. Nelleke Eisenacher van der Pluim, curator bij de National Trust in het Engelse Cornwall, gespecialiseerd in vikingen. There's a bar on Kingston Street called Lennon's, where we used to go and dance till tomorrow through the bottom of the bottle. Sweet moonshine flow. Young Gun, Silver Fox was dit, met het nummer Kingston Boogie. Het is 6:08. Een pedofiele netwerk dat actief is op YouTube. Waarschuwing komt van YouTuber Matt Watson in een video die in 2 dagen tijd zo'n 1,5 miljoen keer is bekeken inmiddels. Het gaat niet om kinderporno, maar juist om onschuldige video's waar kinderen op staan en waarin die pedo's zoeken naar fragmenten die zij opwindend vinden. Verslaggever Jeroen de Jager zet de feiten op een rij. Toevallig stuitte Matt Watson op een nieuw fenomeen op YouTube, waar iedereen mee te maken kan krijgen, omdat het maar 2 klikken ver weg ligt. I have discovered a wormhole, as I would call it, into a softcore pedophile ring on YouTube. Hij noemt het een soort gat in YouTube waar pedo's kijken naar soft kinderporno. In YouTube comments, they're trading unlisted videos in secret. Het gaat dus om normale video's die ouders of kinderen zelf online zetten. Een meisje dat een ratslag doet of een buik die is ontbloot. In de comments onder de filmpjes wisselen de pedo's gegevens uit en wijzen elkaar op andere video's. 2 clicks. I'm now in the wormhole. So now that I've clicked on this, look at this sidebar. There is nothing but little girls. En voordat je het weet staat je hele scherm vol met video's met jonge meisjes. And what they do is they timestamp. And the timestamps are the points in the video where the little girls are in compromising positions, in sexually implicit positions. In de comments plaatsen ze tijdcodes waarop de meisjes in voor hen seksueel aantrekkelijke poses te zien zijn. En volgens Watson maakt YouTube het ook makkelijk om dit te doen. And YouTube's algorithm is actually facilitating their ability to do this. En Watson beweert dat YouTube er indirect geld mee verdient. I also have evidence, and hopefully when we take a look right now, that these videos are being monetized. Watson maakt zich er oprecht heel druk om. How can no one see? once you are in this loophole, there is nothing but more videos of little girls. How has YouTube not seen this? En hij doet een oproep om er iets aan te doen. Hashtag YouTube wake up. Tell everybody about this. You know, show them. Try this out yourself. See it for yourself. Do it yourself. Show people. Send it to local news outlets. Send it to YouTube. Volgens het meldpunt kinderporno is er maar één oplossing. Geen beelden van kinderen online zetten. Voor de familie Koet is dat geen optie. Op Koet Live posten ze dagelijks video's over de leukste drieling van Nederland. Wij maken familievlogs, dus wij zetten eigenlijk alleen maar onze leuke momenten op het YouTube-kanaal van ons leven. Bijzondere momenten. En dat is het eigenlijk, de familiedingen. Ruben Koet kent het fenomeen van mensen die opgewonden raken van dit soort filmpjes en houdt er rekening mee. Nou, sowieso natuurlijk totaal geen naakt voor ons. Er is natuurlijk wel een discussie van, wat is naakt? Bijvoorbeeld in een zwembad, in een zwembroekje, dat vinden wij geen naakt. Gewoon een zwembad is gewoon een zwembad, een strand is een strand. Dus als je daar gewoon je kind filmt, die dan van de glijbaan gaat, is het natuurlijk niet seksueel. En dat andere mensen daar seksuele gedachten bij hebben, dat is gewoon een zieke geest van diegene. Wil je daar rekening mee houden? En als er rare comments geplaatst worden, dan worden die verwijderd. Ja, wij hebben als YouTuber zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Wij controleren elke comment die wij krijgen, controleren wij. Niet alleen op dit onderwerp ook, maar bijvoorbeeld ook als onze kinderen uitgescholden worden. Of dat er andere nare dingen gezegd worden, die verwijderen wij. Van ongewenste opmerkingen. Het echt extreme, dus daar halen we wel gewoon helemaal uit. En inmiddels heeft ook YouTube gereageerd. Het bedrijf erkent het probleem en is ermee bezig. Woordvoerder Rashid Finch. Situaties waarbij kinderen gevaar lopen op YouTube vinden wij onacceptabel. Dus het gaat om video's waarin kinderen gevaar lopen. Maar ook reacties waarin kinderen bijvoorbeeld seksueel geobjectiveerd worden, zoals we nu zien. Daar treden we hard tegen op. Dus ze zijn hard bezig om de content te verwijderen. En bijvoorbeeld in sommige gevallen ook de mogelijkheid om te reageren onder video's überhaupt uit te schakelen. YouTube is er dus mee bezig. Met extra mensen, zeggen ze, en via kunstmatige intelligentie. Maar zegt ook dat het heel lastig is vanwege de hoeveelheid van 400 uur video die elke minuut online komt. Ja, hou dat maar eens in de gaten. Zometeen in Nieuws & Co. Geestelijken uit de hele wereld zijn op dit moment onderweg naar het Vaticaan voor een unieke bijeenkomst over seksueel misbruik. Praten we hier straks over bij in ons belangrijkste verhaal om 6:00. Wat doet Den Haag nu president Maduro van Venezuela de zeegrens met Caribisch Nederland heeft gesloten? Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. In het documentaire programma Close Up zien we de mysterieuze bewerkte foto's en installaties van de Nederlandse kunstenaar Ossip. Wie is deze man die zichzelf niet graag kunstenaar noemt? Morgenavond. 11:00 op NPO 2. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. NPO Radio 1. Het is 5:30, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Planbureau voor de Leefomgeving blijft cijfers uit 2017 gebruiken om de maatregelen uit het ontwerpklimaatakkoord door te rekenen. De afgelopen dagen was er flinke kritiek op de werkwijze van het bureau. Verschillende partijen in de Tweede Kamer die zijn bang dat de doorrekening waardeloos is, omdat die gebaseerd is op verouderde cijfers. De marechaussee heeft 6 leden van 1 gezin opgepakt. Ze smokkelden Syriërs naar Nederland met behulp van de 12 ID-bewijzen van het gezin. De marechaussee kreeg het gezin 2 jaar geleden in het vizier tijdens een opsporingsonderzoek. Toen werd de vader van het gezin al opgepakt. Minister Grapperhaus wil de regels voor de rechtszaken over zedenzaken veranderen. Nu worden daders van bijvoorbeeld verkrachting vaak vrijgesproken als het slachtoffer een verstandelijke gehandicapte was of iemand die te veel had gedronken. Nou, verdachten moeten, als het aan die minister ligt, mogelijk zelf bewijzen dat het vrijwillig was. En de Tour de France die start over 2 jaar in Kopenhagen. Het is het verhaal van de grootste wielerwedstrijd ter wereld en de grootste fietsstad ter wereld die elkaar ontmoeten, aldus toerdirecteur Christian Prudhomme. De eerste etappe is een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Michel, dankjewel. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke. Zullen we eens kijken naar de weersverwachting tot en met het weekend? Wat zie je allemaal? Ik zie dat er morgen in het midden en het zuiden van het land best wel wat zon is. Ook vannacht zijn er opklaringen. Maar dat in het noorden van het land er echt wel meer bewolking is. Vannacht kan daar een beetje motregen uitvallen. En ik heb net even naar de allerlaatste berekeningen van de weermodellen gekeken. En die laten zien dat morgen toch ook in de noordelijke paar provincies echt wel kans is op een klein beetje regen. Het is niet veel, maar goed, als je dan naar de berichten luistert en je hoort alleen maar zon, dan kom je wel even van een koude kermis thuis, zo gezegd. Het is trouwens helemaal niet zo koud, die kermis. Het is namelijk 10 of 11 graden in het noorden van het land. In het midden en het zuiden wordt het iets zachter, want daar is dus meer zon. En daardoor wordt het zo'n 12 of 13 graden. En die zachte lucht die hebben we allemaal te danken aan een aanvoer van lucht uit het zuidwesten. Dat is vrij zachte lucht uit het westen en het zuidwesten van Europa. En dat blijft nog een tijdje zo. Die zachte lucht. Want vrijdag wordt het met zon een graad of 14. Mm-hmm. Dit weekend wordt het ook overdag een graad of 11 tot 13. Met misschien een uitschieter naar zo'n 14 graden. Er is veel zon, zaterdag en zondag. De dag begint koud, zowel zaterdag als zondag, met temperaturen op of zelfs onder nul. En dan gaat in de nieuwe werkweek gewoon door. Dus 's ochtends -2, -3. En overdag droog weer met redelijk wat zon en temperaturen van een graad of 12. Peter, dankjewel. Wijnand Zwaan, wat zie je op de weg? Nou, globaal gesproken is het wat minder druk dan gebruikelijk. Zeker rond Amsterdam. Maar elders zien we toch nog wel wat problemen. Zeker rond Utrecht op de A12 vanuit Den Haag. Want bij knooppunt Oude Rijn sloeg een auto over de kop. En daarom is de parallelbaan daar helemaal dicht. Het loopt behoorlijk vast. Daar staat file vanaf Nieuwerbrug tot knooppunt Oude Rijn. 14 kilometer met ruim een uur extra reistijd. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Opvallend lange file tussen knooppunt Deil en Hardingsveld-Giessendam. 12 kilometer met daar ruim een half uur oponthoud. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Het is 5 minuten over 6:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Co hier op Radio 1. 190 geestelijk leiders en 12 slachtoffers van seksueel misbruik zijn vanuit alle uithoeken van de wereld onderweg naar Rome. Want morgen houdt het Vaticaan voor het eerst een bijeenkomst over misbruik door priesters. Centraal thema is aansprakelijkheid van de kerkleiding. Paus Franciscus kreeg de afgelopen jaren veel kritiek. Kritiek voor zijn zwakke reactie op alle misbruiksschandalen, maar hij wil nu een ander signaal afgeven. Andrea Vrede, Vaticaan-correspondent vanuit Rome. Andrea, hoe bijzonder is deze conferentie? Nou, behoorlijk bijzonder. Dit is echt de eerste keer dat in het Vaticaan 3 dagen lang gesproken wordt, en dan op de 4e dag nog een afsluitende mis, 3 dagen lang gesproken wordt over wat zij noemen de bescherming van minderjarigen in de kerk, en lees de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik. Je zei het al, 140 bisschoppen, nog 50 andere deelnemers. Er zijn ook inderdaad misbruik-survivors of slachtoffers aanwezig die hun verhaal zullen komen vertellen. Het is een hele belangrijke bijeenkomst. 3 dagen, iedere dag heeft een eigen thema: verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en transparantie. Dus dat belooft heel wat. En Andrea, ik heb het met jou in deze uitzending wel eens gehad over de kritiek die Paus Franciscus de afgelopen jaren heeft gehad over zijn optreden. Hij kon eigenlijk ook niet anders, denk ik, dan deze conferentie organiseren. Inderdaad, de druk is groot geweest. De schandalen in Amerika hebben er eigenlijk voor gezorgd dat deze ontmoeting nu gaat plaatsvinden. Pennsylvania, dat grote rapport. Maar er is nog meer aan de hand. De paus heeft nu echt wel het licht gezien. Hij heeft een tijd lang een blinde vlek gehad, maar na zijn reis in Chili heeft hij begrepen dat het ontzettend belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Ook omdat er in andere delen van de wereld, in andere continenten, Afrika en Azië bijvoorbeeld, waar de kerk erg groeit, er helemaal weinig besef is van het probleem van seksueel misbruik. Er zijn zelfs bisschoppen die zeggen, nou, dat hebben wij helemaal niet. Dus dit is een top die bedoeld is voor bewustwording. Je kunt het eigenlijk zien, het is een enorme briefing voor de hele wereld om aan te geven, dit is een probleem dat wereldwijd is. En de kerk moet bisschoppen duidelijk maken, hoe herken je het, hoe voorkom je het en wat doe je eraan als het gebeurt. En hoe komt het dat uiteindelijk dan die conferentie nu pas wordt georganiseerd? Want in 2002 kwam er een van de grootste misbruiksschandalen ooit aan het licht. Daarvoor was er al van alles, daarna ook trouwens. Waarom pas nu dan zo'n conferentie? Nou, om te beginnen, in het Vaticaan gaan dingen over het algemeen vrij langzaam. 2002, je hebt helemaal gelijk, 17 jaar geleden, Boston, die enorme schandalen. De dingen gaan langzaam en er moest ook gewoon een heel ander soort paus komen. Johannes Paulus II, Benedictus XVI hebben eigenlijk toch de reputatie van de kerk erg voor opgesteld. Benedictus heeft veel gedaan, maar om echt alles out in the open, echt alles te proberen bespreekbaar te maken, een mentaliteitsverandering binnen de kerk teweeg te proberen brengen. En dat is wat Paus Franciscus wil. Hij wil echt een cultuurverandering. Bisschoppen moeten op een hele andere manier omgaan met dit soort zaken. Ze moeten het weten en ze moeten heel anders handelen. Hij wil wat hij noemt clericalisme uitbannen. En het is eigenlijk het idee dat een priester zichzelf als een soort van superieur iemand boven de wet verheven, onderdeel van een bijna goddelijke kaste ziet. Dat moet allemaal worden uitgebannen. En de eerste stap daarnaar, zegt deze paus, is bewustwording. Het besef. Dus top-down komt er nu 3 dagen lang in Rome echt een briefing. Dit is het probleem, zo herken je, dit moet je eraan doen. We gaan kijken of dat ook iets oplevert natuurlijk. Andrea, dankjewel. Ja, we zijn het al. Bij deze conferentie zijn er ook slachtoffers van seksueel misbruik aanwezig. Vanuit Amerika kwamen er recent weer geluiden van misbruik binnen de kerk. Correspondent Arjen van der Horst zocht een van de slachtoffers op. Tim Lennon, hij vertegenwoordigt SNAP is een Amerikaans netwerk van slachtoffers. En hij zal ook bij de conferentie in Rome aanwezig zijn. Well, these are priests, the pastors of Sioux City Diocese, and it looks like there is 9 dioceses. Bladeren door het jaarboek van zijn katholieke school en de pijn komt weer naar boven bij Tim Lennon. These are high school teachers. Helemaal vooraan staan de foto's van de priesters die les gaven op zijn school. 2 out of the 9 were sexual abusers, yes. Zeker 2 van hen misbruikten kinderen op grote schaal. Father Coyle, who admitted sexually abusing 50 boys. Zoals de priester die toegaf dat hij 50 jongetjes had misbruikt. De kerk wist ervan, maar hield het stil. The church kept quiet. Het herinnert hem aan de tijd dat een priester hem als 12-jarige verkrachtte. The rape was very, very violent and I thought I was going to die. En het misbruik was zo gewelddadig dat Tim Lennon dacht dat hij het niet zou overleven. I associated the priest with God. I said, why is God doing this to me? Why is God doing this to me? 30 jaar lang stopte hij deze traumatische ervaring diep weg in zijn geheugen. Maar uiteindelijk trad hij naar buiten met zijn verhaal. Zijn woede is niet alleen gericht op de daders, maar ook op de kerkleiders die het misbruik mogelijk maakten door het in de doofpot te stoppen. The church knew, the bishop knew that he had molested children. De plaatselijke bisschop was al jaren op de hoogte van het misbruik van de priester, maar deed in feite niets. De enige maatregel die het bisdom nam was de priester verplaatsen naar een andere parochie waar het misbruik gewoon doorging. If the bishop had done the right thing and reported his previous sexual abuse, my abuse and many others could have been prevented. Als de kerk meteen had ingegrepen, dan was het misbruik van hem en van vele anderen waarschijnlijk voorkomen. Hij heeft dan ook weinig hoop in de misbruikconferentie in Rome deze week. To have one giant meeting in a short period of time and expect any kind of change to come from that is impossible. De vierdaagse bijeenkomst gaat dit gigantische probleem niet oplossen. No puedo dejar de manifestar el dolor. Maar is dat niet aan het veranderen nu de paus openlijk het boetekleed heeft aangetrokken? La vergüenza que siento. Ante el daño irreparable causado a niños. Voor Tim Lennon is boetedoening niet genoeg. So he can do thoughts and prayers and he can do the sorrow and apologies and whatever, but if he doesn't take action, then it's all hollow, it's all false. Schulderkenning stelt niets voor zonder echte actie. De paus kan veel meer doen. He could say every accusation has to be reported to the police. Hij kan bisschoppen en priesters dwingen om elke beschuldiging van misbruik automatisch door te geven aan justitie. Bishops are held accountable and removed. Bisschoppen die schandalen in de doofpot stoppen, moeten uit de kerk gezet worden. Op dat vlak zagen we het afgelopen weekend wel enige verandering. There's breaking news overnight from Rome. The Catholic Church took the extraordinary step of defrocking Theodore McCarrick, the former Archbishop and Cardinal of Washington. De paus zette de Amerikaanse ex-kardinaal McCarrick uit het priesterambt vanwege seksueel misbruik. Toch geeft het Lennon geen hoop. Het misbruik van McCarrick was al ruim 10 jaar bekend. Al die tijd deed het Vaticaan niets. This whole thing of hiding and covering up is still kind of the fabric or ideology, the practice within the church. Maar ondanks zijn scepticisme vindt Lennon het toch belangrijk om naar Rome te gaan. It is exceptionally important because a lot of survivors think that they're the only one or that it was their fault. Het is belangrijk dat de slachtoffers een gezicht krijgen in Rome en het kan ook andere slachtoffers aansporen naar buiten te treden. This is an opportunity to speak to all the survivors. Zijn boodschap aan alle slachtoffers is dan ook: you're not alone, that you can get better. It's not your fault. Jullie staan niet alleen, het is niet jullie schuld. En er is licht aan het einde van deze tunnel. So this is an opportunity for them to step into the light, if you will. Een bijdrage van Amerika-correspondent Arjen van der Horst. En morgen begint dus de bijeenkomst 3 dagen lang in het Vaticaan. Na 8 Labour-parlementariërs zijn er in Groot-Brittannië nu ook 3 conservatieven opgestapt. En ook zij gaan naar de groep van onafhankelijken. Nou, ik zou zeggen bijna welkom in aflevering, wat is het, 876 van het aanhoudende Brexit-drama. Correspondent Tim de Wit in Londen. Ik zou bijna zeggen, houdt het dan nooit op, deze chaos? Ja, dat begin je wel af te vragen. Hè? Elke week wordt er wel weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het Brexit-drama, zou je kunnen zeggen. En deze week lijken we een eerste, weliswaar nog kleine, maar toch afsplitsing, afbrokkeling te zien van de 2 traditionele grote partijen. maandag Labour en vandaag dus drie conservatieven die daar uit de partij stappen. En dus begint er nog meer te schuiven. Is er ook nog meer onduidelijkheid over hoe dit allemaal verder gaat. Ik sprak niet heel toevallig vandaag met oud-premier Tony Blair, oud-Labour-premier, over de staat van de Britse politiek en vroeg hem daarom hoe hij naar al deze politieke chaos kijkt. Look, anyone looking at the UK today sees our politics as a complete mess. I mean, Brexit is just turned into a never-ending saga of confusion, incompetence, indecision. And, you know, the next few weeks will be extremely important on Brexit particularly in deciding what we're going to do. But I think there's a increasing anxiety in the country over Brexit and over the state of the country. Ja, Blair zegt dus er is een complete impasse. Dat zorgt voor steeds meer onrust ook onder de bevolking. Omdat nog altijd zo onduidelijk blijft hoe dit allemaal verder gaat. En daarom zegt hij worden de komende weken echt cruciaal. Tja, en die drie conservatieven waar we het net over hadden. Waarom hebben die de partij verlaten? Nou, kijk, je moet weten, deze drie parlementsleden behoorden tot de gematigde vleugel van de conservatieve partij. De pro-EU-vleugel ook. Zij wilden namelijk het liefst dat er opnieuw een referendum zou komen, zodat de Britten nog een keer zouden kunnen stemmen over het EU-lidmaatschap. En zij hebben al heel lang het gevoel dat hun stem er niet meer toe doet in de conservatieve partij. Dat premier May veel te veel naar de pijpen is gaan dansen van die luidruchtige Brexit-vleugel, die totaal niet compromisbereid is. May ook een soort van gijzelt, vinden zij, om de Brexit-deal zoals hij er nu ligt nog verder aan te passen. May wordt weer gedwongen, ook vanavond weer, om naar Brussel te gaan, te kijken of ze weer nieuwe concessies kan krijgen. Allemaal doet ze dat voor Brexit-vleugel in haar partij. En dat zorgt ervoor dat deze drie parlementsleden nu zeggen, bekijk het maar, wij laten ons niet langer intimideren door deze, zoals ze het ook noemen, extreme rechterkant van de partij. En daarom stappen ze er dus uit vandaag. Ja, dat is wel interessant, want ik had gisteren met Suze, onze collega, over dat het goed is om te kijken nu wie ze gaan aansluiten bij de Labour-collega's die onafhankelijk verder gaan. En deze conservatieven gaan nu dus zich aansluiten bij die Labour-collega's. Dus dat wordt een aparte groep of zo. Ja, klopt. Ja. Zij worden lid van de Independent Group, zoals ze zich noemen. De groep van onafhankelijken. Daar zitten dus inderdaad die acht voormalige Labour-parlementsleden nu in. Daar komen er drie conservatieven bij. Daarmee zijn het nog steeds, is het nog steeds een hele kleine groep, hoor. 11 dus in totaal. Maar in het hele Lagerhuis zitten maar liefst 650 parlementsleden. Mm-hmm. Maar er is nu dus wel ineens een groep om je bij aan te sluiten als je je niet langer kan vinden in de lijn van de twee grote partijen die in de ogen van deze parlementsleden dus steeds verder naar de extreme aan het opschuiven zijn. Want deze conservatieven vinden dus dat de partij steeds meer naar rechts gaat. Maar bij Labour, die acht van Labour, vinden dat de partij onder leiding van Jeremy Corbyn steeds verder naar links is opgeschoven. En je zou dus kunnen stellen dat Brexit, en dat wisten we al, maar nu is dat voor het eerst echt zichtbaar, dwars door die oude partijstructuren heen gaat. En dat zowel de gematigde conservatieven en de gematigde Labour-parlementsleden elkaar dus ineens vinden in deze nieuwe beweging. Ja. En daarmee zou je kunnen zeggen dat er, want een echte nieuwe partij is het nog niet, maar wel misschien een nieuwe partij in wording, dat die aan het ontstaan is, echt speciaal in het politieke midden. Ja, en als reactie dus op alle ontwikkelingen op dit moment. En hebben zij al, wat je zegt, ja, het is nog niet echt een gedefinieerde politieke partij. Hebben ze wel al een motto of wat willen ze? Dat is nog echt vrij onduidelijk. Ze hebben nog geen echt plan, geen verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Stel dat er nu binnenkort verkiezingen zouden komen. Waar ze dan precies voor staan, daar is het allemaal nog veel te vroeg voor. Daar zullen ze het ongetwijfeld met z'n elfen over gaan hebben. Maar wat vooral interessant wordt om te zien is, komen er nog meer parlementsleden bij deze groep de komende tijd? Er zijn al wel wat geruchten dat er onder Labour-parlementsleden, maar ook onder conservatieve parlementsleden mensen zijn die met die gedachten spelen. Op dit moment alleen durven ze de stap nog niet te zetten. Maar goed, het gebeuren zeker bij de conservatieven, dan wordt het voor premier May wel veel vandaag. Een meerderheid van 12 maar. Nou, die is door het vertrek van 3 dus al behoorlijk teruggelopen. En stel dat het aantal nog groter wordt, dan zou May haar meerderheid wel eens kunnen gaan verliezen. Dus in die zin echt een belangrijk moment vandaag. En daarom ook zeer belangrijk om in de gaten te houden hoe dit verder gaat. Zeker natuurlijk ook met het oog op de nieuwe stemming van May over haar Brexit-deal straks. Ja, wanneer is die? Dat is nog niet duidelijk. Dat zou wellicht volgende week kunnen komen. Maar ze heeft nog tot eind maart. Hè, 29 maart is die belangrijke datum. Dat is de datum waarop de Britten officieel de EU verlaten. Ergens tot die tijd moet dat in elk geval gaan gebeuren. Ja, precies. Voor die tijd graag. Ik snap het. Ja, en vanavond in Nieuwsuur meer van het interview wat je hebt gedaan. Hè, met voormalige Britse premier Tony Blair. In Nieuwsuur dus op NPO 2. Om 10 uur is dat. Wij gaan door naar Wijnand Zwaan. Voor de verkeersinformatie nog even. Belangrijkste probleem in deze avondspits is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn gebeurde een ongeluk. De parallelbaan is dicht. Vertraging vanuit Den Haag is ruim 3 kwartier. File vanaf Nieuwerbrug. En op de A15 richting Europoort zien we 3 kwartier vertraging voor knooppunt Benelux. Daar begint de file al bij Ridderkerk. Testing 1, 2, 3. Robin Borneman speelt in de Verenigde Staten in volle arena als zanger van het symfonisch rockorkest Trans-Siberian Orchestra. En Brabander is al jarenlang actief als singer-songwriter. Meer ingetogen werk maakt hij daarmee. Dit weekend verschijnt het derde deel van zijn folklore-trilogie, Folklore 3, The Cradle Tree. Welkom, Robin. Hallo. Heb je al de zenuwen voor komend weekend? Nee, geen tijd voor gehad. Wil je meteen spelen? Want dan horen ja, we zeker wat je maakt. Ja. So I walked alone into the darkness there that I was longing for. Learn to love the world and all of its mine. But I wish I loved you more. How sudden we arise from the depths we fall. How far we drift apart in a muddy pool of blame. From this day on into a world of sorrow. Love shall be my song. Yeah. And I gaze and gaze in a broken mirror, looking for the sign. Saw the earth through the eyes of an ancient friend and the spirit of his land. Saw anything turn into everything. In every crooked town I could see a house of love. From this day on into a world of sorrow, love shall be my song. Yeah, my song now. Love shall be my song. Ooh, love shall be my song. Song. Ooh, love shall be my song. Wat een stem. Prachtig. Wat doe je liever, Robin? Dit werk of het werk wat je doet voor het rockorkest, de Trans-Siberian Orchestra? Oeh, dat is heel moeilijk te vergelijken, maar mijn hart ligt wel hier bij mijn eigen muziek. Waarom? Ik kan er alles in kwijt. Al mijn emoties en mijn beleving van het leven zelf. En daar moet je meer samenwerken, natuurlijk ook met anderen, kan ik me voorstellen. Ja, wat ook heel cool is, maar daar ben ik echt een zanger. En dit is wel, omvat mij meer ook als schrijver. En ik kan hier maar al mijn creativiteit. Want dit is helemaal van jezelf. Wat je, die hele trilogie is ook van jezelf. Je hebt alles zelf gecomponeerd, zelf geschreven, alle teksten. Ja, ja, zeker. En het deel 3 is inderdaad vandaag ook online uitgekomen. Kijk. Dus ik ben mega blij. Ik heb echt al het gevoel alsof het is voltooid, maar dat is natuurlijk pas wanneer ik het vrijdag echt presenteer. Kan ik me voorstellen. Wil je nog meer spelen? Want het klinkt fantastisch. Wat ga je voor ons spelen? Ik heb nog 1 lied. En dat lied is ook van mijn nieuwe album. En het heet Stormcrow. Far away on the hillside, There's a man in the rain, still walking in the line, tired of running. Shine your light in the face of tomorrow. You with the life of a rambler, mended a heart that was broken. And in the heart of the matter, there's no place to hide. Can you hear me, vagabond? Nowhere to hide. Nowhere to hide. Sleep in the branches, so quiet and still. And you fly on the wind, left by the storm. 'Cause every storm that she faced was about you, growing within or around you. It took the line longer to find you, and now that you've come to the end, don't be afraid. Can you hear me, vagabond? How can you reach for the stars if you're desperate to fall? Future but fail to recall. Open your eyes when there's no light at all. Find me again and I'll follow you into the valt wel even een kleine stilte. Dank je wel voor je komst naar de studio, Robin Borneman. Album Folklore 3, moet ik zeggen, denk ik, hè? Ja. The Cradle 3 verschijnt vrijdag en is nu al te streamen, zei je net. Jazeker. Op Spotify, onder andere. Dank, Robin Borneman, hier in Nieuws&Co. En straks gaan wij naar de spanningen aan de grens tussen het Caribisch Nederland en Venezuela. En vragen ons af, wat doet Den Haag? Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.